Ongietorriak labien mod irratira. Zer moduz joan dira aste honetako erosketak, Natalia? Kaixo Itziar, egunon, ba, aste honetan poltsak nobedadez gainezka ekarri ditugu. Eta guzti honetaz hitz egiteko aukera izango dugu gaurko erreportajean zehar. Otzari aurre egiteko eskaparateari begiradatxo bat botako diogu. Negua dendetara iritsi da eta bertan eskiatzera joateko moduko arropa aurkituko duzu. Baina ez pentsa hotzak glamurra murrizten duenak. Garai honek komplementuetan aukera ezin hobeak eskaintzen dizkigu. Gogoratu estilo hau, boyfriend estiloa. Eta arropak ez direnez gure estiloa markatzen duten bakarrak, hile eta makillajeaz ere hitz egingo dugu. Gaurkoan, hile luzea dutenentzako estilo ezberdinak aurkeztuko ditugu. Eta denbora gutxi daukazula inoiz baino ederrago egoteko, gu 5 minututan pres gaude eta erakutsiko dizugu nola lortu. Ezin dugu ahaztu asteko aukua eskainiko dizugula, beraz, adi egon zaitezte, La Vie en Mode asteko erreportajea badoa. Nork esaten du moda jarraitzea zaila dela, hori pentsatzen baduzu gure eskaparatea ikusi ez duzulako da. Mutil lagunaren armairuan begiradatxo bat baino ez duzu bota behar. Denboraldi honetan diseinatzaileek gizonezkoen klasikoen interpretazio berria egiten dute. Prakak, kapelak, jakadun trajeak, korbatak, tiranteak, edo zer gauza balio du neguko estilorik erosoena lortzeko. Arropa zabala izateak ez du esan nahi elegantea estenik. Hala ere, zu arropa estua maite duzun horietakoa bazara, don't worry, zurea catwoman estiloa da. Monoak, skinny prakak eta leggingsak, guztiak beltzak. Estiloa borobildu nahi baduzu, larruzkoak izan daitezela. Eta ez ahaztu, begibistan dauden kremailerak, lentejuelak eta distira metalikoak. Estilo hori gogorragia badazuretzat, transparentziak eta enkajeak aukeratu. Ehun mota honek ukitu ultrafemeninoa eta erabat sexia emango dizu. Eta... Ez ahaztu, barrengo eslastikoa, arroparen kolore berdinekoa izan behar dela. Gehiegi nabaritzea akats larria da eta. Baina Itziar, arropa honekin ez dugu hotzik pasako? Bueno, ba Natalia, hiledun prendak beti presente egongo dira. Aurteko tendentzietan nagusi dira material horretako kapak, bai naturalak, bai sintetikoak. Ez esan kombinaketa ezinezkoa dela, negu honetan material guztien nahasketa onartuko da. Soineko finak puntuarekin kombinatuta, artilezko jertzeak larruzko leginzen gainean, goiko prenda transparentea gonda aldoi batekin, milaka aukera daude. Ingalaterrara salto egingo dugu bertakoen British estiloa geure ganatzeko. Kuadroak dira denboraldi honetako estampatuen erreferentea, Eskoziar konak gogora ekarriz. Estampatu oso erabilia da, ez dugu soilik konetan topatuko, prakak, jakak eta ekandorak ere kuadro ziantziko dira. Guazen orain, denboraldi honetako kolorei errepaso ematera. Zalantzarik gabe, tonu neutroak dira dentutako errege, diskretuak, suabeak, edo zein egoerako aproposak dira. Zure armairuan, kamel kolorea ezinbestekoa da. Baina ez ahaztu kolore biziak ez dira soilik eguzkia gogor jotzen duten unetarako. Horregatik, aste honetan, gorria proposatzen dituegu. Bai zure estiloari ukitu deigarria emateko eta baita osartenentzako ere, goitik behera kolore horrekin jazteko, zergatik ez? Toke sexia emango diozu zure Espainiako ritmo hor jokatzen dituzu. Jarraitu dezagun shopping egiten, baina zentratu gaitezen orain denboraldi honetako protagonistetan, komplementuak. Konturatu zara hotzak zenbat aukera ematen digun norberaren luka borobiltzeko itziak. Oversize taiak eta lori eta animali estampatua gaietzen dira fular eta bufandatan. Retro estilo dun gorroek zure luka markatuko dute, eskularruei dagokionez, artilezkoak eta larruzkoak dira txapena merezi dutena. Eta orain galderatxo bat, azterketa egingo dizut, ezagutzen alduzu vintage estiloa? Bai, noski Natalia. Ba, estilo hori vintage estiloa da inzuzen lepokoetan aurten nagusitu den estiloa, loredun estampatu haundiekin. Hala ere, ez da negu honetako aukera bakarra, geometrikoak, flekodunak, animal print estilokoak, paisleierakoak eta noski betidaniko artilezkoak ere. Edozein aukeratzen duzula ere, berotasuna sentitzeaz gain, ez diozu modari utxik egingo. Burua estaltzeko estilo asko daude ere, pamelak, borsalinoak, errusiar kapelak, borladun artilezkoak, boinak, frentx estilokoak eta beste hainbat. Guzti hauetatik bat aukeratu beharrean egongo bagina, lady estiloa gogorazten dituen 20. hamarkadako kapela erosiko genuke. Nabarmentzen den materiala baina oraingoan eskularruei zuzenduta, larrua da. Futuristak, sexiak, irekiak asko daude. Eta betidaniko artilezko eskularru batzu baditu, Natalia? Ba ez larritu, ze zorionez artilla beti modan dago. Baina denboraldiko erregea beste bat da gerriko zabala. Hotzaken duko ez dizun arren, neguko tendentzien parte da. Bai gerrian, bai aldakan eramateko aukera eskaintzen du, zure luka osatzeko aproposena dena. Gona, soineko eta zergatik ez, parka edo jertxea gainean eraman itzazu. Arropaz eta komplementuez hitz egin dugu, baina oso tapatuta goazen garai honetan aurpegiak bere biziko garrantzia hartzen du. Ileari dagokionez, melena luzeak nagusitu dira negu honetan. Baina ez pentsaile luzea aspergarria denik, edozein egoeratan sorte daramazula beti asmatuko duzu. Volumen handia badaukazu, loba estiloa zureara, Shakiraren antzera beste minbidiak piztuz. Honen gakoa, kiribilduen definizioa apurtzea da. Melena luzea erakusteko modu bat da hau, baina glamur gehiago nahi baduzu, izurrek zure ileari ukitu erotiko bat ematen diete, 40. hamarkadako estiloaren antzera. Baina badakizu, Natalia, beti arazo berdina, ilea lisoa dutenek kizkurra nahi dute eta kizkurra dutenek lisoa. Bueno, baina gaur egun ez dago oztoporik lukaldaketa hauek aurrera eramateko merkatuan lisakin oso onak daudeta. Baina badago topiko bat esaten duena lisakinek biak altatzen dutela, agian da hori. Ez ez tegia topiko faltsu bat da, gaur egungo materialek ez dute ia erretzen eta gakoa ondo erabiltzea da. Nire gomendioa sustraira gehiegi ez urtiltzea da. Honekin guztiarekin ilea pres daukagu, baina oraindik makillajea falta zaigu eta honezkero estu eta larri gabiltza. Lasai, Itziar, beti presaka dabiltzan horietarikoa bazara, 5 minututan bikan egoten erakutsiko dizugu. Azteko, naiz eta korrika ibili, makillaje basea oinarrizkoa da. Hautzek aurpegiko nekea estaltzen dute, berau argiztatuz. Begietan denbora askorik ez galdu, garrantzitsuena rimela da eta egoera bereziagoa bada, bi elementu bateratzen dituzten produktuak ditugu. Adibidez, eyelinerra eta begietako itzala bateratzen dituzten arkatzak daude. Eta azken errematerako, ahaztu espainetako barra eta perfilatzailea. Gloss ukitu bat nahikoa izango da zure aurpegiak behar duen bizila edukitzeko. Eta amaitzeko guztiek itxaroten ari zaretena. Gabardina! Klasikoa handia hau itzulira kalera, atera zure armairutik pasa diren denboraldietan ahaztutako jaka eta birziklatu zaitez. Emaiozu zure estiloari gangster eta detektibeak inoiz eman ez dioten toke fashion hori. Lanera joateko, familia baskarietan, konpromiso formaletan edota alfombra gorriaren gainean ere ikusiko dugu. Moldatu zure estilo propiora. Eraman ezazu baitako sofistikatuekin, bai bota kanperekin. You must have it, entzule, alabe arrez Gabardina bat eduki behar duzu. Gaurkoz nahiko erosi dugula uste dut, Asterik fashionena edukitzeko behar besteko informazioa eman dizugu entzule. Beraz, datorren astera arte estilodunak izan. Bizu-bizu, labiemo! Some figure to show.